राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 16 सितंबर 1999। सायं लगभग 4 बजे, नोखावंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। के विषय में कह रहे, धोती पहनने की जो प्रेरणा दी है वो कहते हैं अनोखा में महेश्वरी समाज में एक रिवाज है कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके बेटे पोते वगैरह स्नान करके नई धोती पहनते हैं और अर्थी में कंधा देते हैं, उस समय में धोती ही पहनते हैं, पैंट पहनने वाले भी धोती ही पहनते हैं। यह एक प्रथा है यहाँ। बहुत अच्छा, बहुत। तो ये सदाई धोती पहन सके। मैं छोटी धोती नहीं तो प्रेरणा यह आती है हिंदू मातृ ने छोटी धोती ऑफिस में जाना पड़े तो मैं बड़े पतलून पहन लू, परंतु अपने हृदय में रखने छोटी धोती धोती मेला में बढ़नी बन दूंगी। इतना त्रिवाद विवाद बदल गया वहां पीला में भी धोती बनती नहीं, क्यों धोती पहनते नहीं लोग? तो हमारा तो विचार रहता है छोटी धोती। ये मेरे मन ही बात है, आप माने तो अच्छी बात है, नहीं माने मैं बता नहीं सकता। मैं चाहता ये हूं कि छोटी धोती रहनी चाहिए, मेरी शान है। हिंदू मातृ में छोटी नहीं, छोटी तो मुख्य है, खास से धोती से भी ज्यादा मुख्य है। तो वो नहीं है सिख राज में, नहीं सिख राज में क्या सुविधा सोचिए आप जानो, हमें तो ऐसा नहीं लगती। हमारे मन की बात है ये। मेरी भेंट पूजा भी आप करोगे तो इससे भेंट पूजा क्या है, मेरे मन की बात करो तो बहुत भेंट पूजा हो, नहीं करो तो लाचारी क्या करे। हिंदू और छोटी नहीं होते, बड़े आश्चर्य की बात ये बात। और ये बात बढ़िया बताई कि कोई मृत्यु होता भी है जिससे सब छोटी दौड़ गई, कांत भी धोती पहन के देगा, कितनी बढ़िया चीज है, चीज शुरू हो बड़ी पसंद है, बहुत बढ़िया। नोखा मंडी का एक सज्जन है, वो कह रहे हैं आज के बाद बीड़ी सिगरेट जर्दा सब तरह का गुटखा ये बिल्कुल सेवन नहीं करूंगा। वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कोई और बनी मत पाओ, कोई बात नहीं, बहुत ही बहादुर है। कोई कौन है भाई, कागज किसका है? वही बात। तो ये मैं पसंद है, बहुत अच्छी है भाई। और देखो आज ही मन में आए कि क्या बोले भाई, मैं प्राय पहले सोचता नहीं हूं, है, हमारी प्रकृति ऐसी है। मैं पहले सोचता नहीं हूं अब यहां क्या होगा, जो आज गति गरी तो आज यहां आने के बाद मन में आई एक बात तो ये कही है खास कि भगवान अपना है, सब मात्र जीव भगवान के अंश है, तो मात्र अंश कह सकते हम भगवान के हैं, तो हम भगवान के हैं एक बात। दूसरी बात जो ये नशा पता दूसरा खराब ये सजनो छोड़ो, शुद्ध पानी और शुद्ध अंत ऐसे जी सकते हो अच्छी तरह से, अच्छी तरह जी सकते हो, कोई मरोगे नहीं, कोई नुकसान होगा नहीं, लाभ होगा नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल ही शुद्ध जल शुद्ध जल शुद्ध अन्न आप पवित्र हो जाओगे। तो ये मेरी बात है भाइयों से बहनों से सबसे, जैसे भोजन करके थोड़ी सी सौंप ले ले बिरानी बिरानी जरूर अपना सौंप लेते हैं, वो भी लेना पिछले दिन में से, इसमें कोई दोष नहीं है, दोष नहीं पर आदत है कि पड़े भोजन करे लेना ही पड़े, ये आदत मत डालो, मधु शुद्ध चीज के लिए भी आदत मत डालो, अंदर जल दो के बिना प्राण रहते नहीं, इस वास्ते प्राण दान के लिए अन्न तो आवश्यक है पर दूसरी कोई चीज आवश्यक नहीं है। आप चाहे जैन हो चाहे आप सनातनी हो चाहे यहूदी हो चाहे आप ईसाई हो चाहे मुसलमान हो सबके लिए केवल अन्न का शुद्ध, इधर से आपका जीवन अच्छा रहेगा, निरंतर पैसा बर्बाद होता है बहुत नुकसान है, विदेशियों का जल दे देकर के आप सैकड़ों हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हो, बहुत बुरा है बहुत बुरा है बहुत बुरा है। क्या आपकी आदत है, शुद्ध जल लो शुद्ध चीज लो, सगा संबंधी हो जाओ तो हाथ आप ही हो, सगे संबंधी भी आप ही हो, कोई दूसरे कोई आकाश थोड़े आए हैं, तो शुद्ध खाना पीना रखो, अशुद्ध खाना पीना रखना ही नहीं है, बाजार की चीजें कोई खाओ मत, बाजार की चीजें वो बाजार का जो दुकानदार होता है वो किससे पैसा पैदा हो जाए ये वृत्ति रखता है, ये वृत्ति नहीं है कि लोगों का स्वास्थ्य हो, नहीं तो पान गुटखा बिल्कुल नहीं बंद कर देवे, परंतु उनकी नीयत नहीं है, उनके लिए तो पैसा पैदा हो, लोग चाहे मरो कुछ भी करो ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हारे लिए घातक बात है, पैसे का लोभ आ रहा है आप आ जाते हो ये अच्छी नहीं है, जितने व्यसन है दुर्व्यसन है दुराचार है दुर्गुण है ये सब त्याग देंगे, कोई हो नहीं मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो कोई हो सबके लिए दुर्व्यसन त्याग देंगे। मेरे विचारों में किसी के प्रति तिरस्कार नहीं है, जैनियों के प्रति भी मुसलमानों के प्रति भी ईसाइयों के प्रति भी, ये आदमी खराब होते यदि मेरी धारणा नहीं है, अच्छे आदमी बुरे आदमी सब समुदाय में हिंदुओं में अच्छे बुरे मिलेंगे, ईसाइयों में अच्छे बुरे मिलेंगे, मुसलमानों में अच्छे बुरे मिलेंगे, यहूदियों में ईसा में पारसियों में सब अच्छे बुरे मिलेंगे, इसमें बुरे ही बुरे आदमी होते हैं ऐसा भाई कायदा नहीं है, इस समुदाय में सब भले ही भले है ये भी कायदा नहीं है, सब तरह सब आदमी होते हैं। इस वास्ते मेरे कहने में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है, किसी के प्रति तिरस्कार नहीं है, सब मुझे आदर है सत्कार है, आप अपने अपने धर्म के अनुसार चलो, मुसलमान भी ये नहीं कह रहा तुम हिंदू धर्म पालन करो, अपने धर्म पालन करो, पर धर्म का पालन करो, धर्म की वृत्ति है वो पालन करो। मन मन ढंग से करना, व्यस्त में पड़ जाना ये अच्छा नहीं है। युवक समुदाय है वो आज विविध हो रहा है, हिंदुओं में तो विविध हो ही है पर मुसलमानों में भी विविध हो रहे हैं, ईसाइयों में भी हो रहे हैं, दूसरों में भी विविध हो रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है, इस बात से समुदाय अच्छा रखो। अपने व्यसन दुर्व्यसन है अंदर जड़ के सिवाय अपने निर्वाह के लिए कोई जरूरत नहीं होगी, तो ये मैं चाहता हूं भीतर से अंदर जड़ शुद्ध अंदर शुद्ध जड़। और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम परमात्मा के हैं। जैन समुदाय वो नहीं मानता है तो भी मान ले कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम सब पवित्र है, यू मान लो। ईश्वर का न मानो तो यू मान लो हम शुद्ध हैं। आप स्वयं शुद्ध हैं, शुद्ध हैं, शुद्ध हैं। अशुद्धि आगंतुक है, अशुद्धि आप में है नहीं, आपकी है नहीं, ये आगंतुक है, आए हुए दोष है, दोष हम नहीं रखेंगे, निर्मल रहेंगे हम सबके लिए। कह रहे हैं जैन धर्म पालन करने वाले हम शुद्ध है, हम अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है। तो अपवित्रता आ गई है तो छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। अशुद्धि नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे, अपवित्रता भी नहीं छोड़ोगे तो क्या छोड़ोगे, क्या उद्योग करोगे आप, क्या पुरुषार्थ करोगे आप, सत्संग करके क्या निहाल होंगे। जब आप अशुद्धि नहीं छोड़ सकते तो आप क्या करोगे, किस क्षेत्र में जाओगे, कहाँ पवित्र बनोगे, कैसे पवित्र बनोगे, ये बात बताओ। आपका पवित्रता होगी तो इनसे ही पवित्रता होगी, खान पान अपना व्यवहार छुप जाओ। दूसरे आपकी निंदा करे तो परवाह नहीं, प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, निंदा प्रशंसा कोई चीज नहीं है। अपना आसन ठीक हो, अपना भाव अच्छा हो। सज्जनो कल्याण और दुख, अगर दुख पाना कल्याण में जाना ये अपने खुद एक को पड़ा पड़ेगा, कोई साथी नहीं है। रोग होने पर दवाई खुद को देनी पड़ती है, भूख लगने पर भोजन खुद को करना पड़ता है। सब तरह आप नौकर रखते हैं, भगवान की पूजा में नौकर रख दिया, भजन ध्यान के लिए भी नौकर रख दिया, परंतु भोजन के लिए नौकर नहीं रखते कि दो बज जाना पड़े नौकर दो, वो भोजन कर दिया करे, वो खुद करना पड़ता है। ऐसे ही रोग हो जाए तो नौकर नहीं काम करता। एक अवस्था ऐसी होती है रोग हमारे दवाई दूसरे खानी पड़े, ऐसी होती है अवस्था, पर वह होती है टावर पर में। बालकपन में रोग हो जाए बालक तो माँ को दवाई खानी पड़ेगी, वो दूध पीता है क्यों, उसको दवाई खानी पड़ती, दवाई माँ को खानी पड़ेगी, माँ को दवाई खानी पड़ेगी। बालक रोगी हुआ तो दवाई माँ को खानी पड़ेगी, रोगी दूध दूध ही पीता है माँ का, वो क्या करे, तो माँ को दवाई। ऐसे ही भगवान के शरणागत होने पर, महात्माओं के श्रोता अधीन होने पर उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता। अगर बालक की तरह केवल माँ का दूध पी रहा और कोई मतलब नहीं, केवल आज्ञा पालन जाए तो उसको खुद को कुछ नहीं करना, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निस्संग रहो, निशोभ रहो, सदा शांति आनंद में रहो। परंतु ये होता नहीं है देश में, जैसे बालक दूध ही पीता है और कोई चीज नहीं लेता, ऐसा आप हो नहीं सकते। अगर हो जाओ तो तुम्हारा निहाल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, वाह वाह हो जाएगी, ठीक हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अजय मेट्रो रोटी इस वास्ते है अपना शुद्ध भगवान को अपना मानना और अपना अव्यवहार आहार अशुद्ध करना निर्बल करना सबके लिए ही है। छोटी धोती है हिंदू मात्र के लिए, चाहे आप जैन हो चाहे सनातनी हो, सबके लिए ये बात कहना है। बहनों माताओं के लिए आज आई मेरे पास बात आई कि स्त्रियां भी जनेऊ धारण करे, वे भी संध्या करे, भाई हमारे साथ तो मैं आया नहीं ऐसा आर्य समाज में है कोई है, परंतु सनातन सिद्धांत में मैंने ऐसे कहीं देखा नहीं है। देखा हो तो बता दे अपने वैसे ही नहीं, हमारा कोई आग्रह नहीं है, परंतु कोई जरूरत नहीं हो मैं माताओं के लिए जरूरत नहीं, गायत्री की जरूरत नहीं, उनके लिए जिन्हें कोई जरूरत नहीं, उनमें तो एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ काय वचन मन पति पद प्रेम शरीर वाणी मन से पति पद प्रेम। एक बात आई है मैं उसे ज्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, पर शास्त्र में आई है अगर मद्यपान करता है ऐसा पापी आदमी है तो वह त्याग करने में दोष नहीं है, क्या पात की ऐसा है भगवान ने खुद ने तो ऐसी बात कही है, मैं इसका प्रचार नहीं करता हूँ क्योंकि उदरता नहीं है उस संकटा चाहिए, वो उदरता उस संकट अच्छी नहीं है, उसको ही निभाओ अरे पति भी छोड़ दे अच्छी बात है, नहीं तो पाप नहीं लगता अच्छी बात है। इस वास्ते सदगुण सदाचार अपना पालन करो, सब भाई बहनों को ये कहना है, शंका हो तो पूछो महात्माओं को पूछो संतों को पूछो गुरुजनों को पूछो, जिनमें आपकी श्रद्धा हो जिनमें आपका विश्वास हो उनको पूछो और अपना जीवन शुद्ध बनाओ। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य हो पुरुष हो शास्त्रों में मत भेद आता है, सनातन सिद्धांत में भी आता है कि केवल ब्राह्मण का ही कल्याण होता है, परंतु बात एक देशी है ये कल्याण समय में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये बिल्कुल कहीं लागू होते ही नहीं। कल्याण जीव का होता है शरीर का नहीं होता है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूर्य है यह शरीर है, इस वास्ते कल्याण की बात नहीं है। कई शास्त्रों में मानते हैं स्त्रियों का कल्याण नहीं होता पुरुषों को होता है, पर गीता कहती है स्त्रियों को होता है पुरुषों को होता है सबका कल्याण होता है, हमारी यही बात है सबसे यही कहना है सबका कल्याण होता है सबका उद्धार होता है सबका मंगल होता है, स्त्री पुरुषों को कोई भेद नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को कोई भेद नहीं है। अच्छा सिद्धांत गीता का ये हमें मालूम हुआ है और वो गीता का भागवत का आदि सिद्धांत है उसके अनुसार ही अपना जीवन बना हुआ है, आप विशुद्ध आचरण न करें शुद्ध अंदर सेवन करो और निर्मल जीवन बनाओ शुद्ध जीवन होगा, मरिया मांस अंडा मछली आदि बिल्कुल नहीं सेवन करें, ये मनुष्य का खाद्य नहीं है, बड़ी भारी पाप की बात है अन्याय की बात है। सरकार ने बहुत प्रचार किया जोर से प्रचार किया मछलियों का प्रसार अंडा खाने का प्रसार मांस का प्रसार जोर से सबके लिए ऐसी बात शास्त्र की बात ये नहीं है नहीं है नहीं है, हमारी दृष्टि से ये बात नहीं है बिल्कुल नहीं है, मेरी दृष्टि शास्त्रों की नहीं है, मेरे व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सो आप शुद्ध बनो निर्मल रहो अहिंसक मत बनो ये प्रचार करने से कितना अनर्थ हुआ है। आज ऊंट मर जाए, गाय मर जाए, भैंस मर जाए तो उसकी दुर्गंधी बहुत फैलती है, गीद नहीं आती। गीद नहीं तो एक दो दिन में गीद बहुत पवित्र कर देते हैं, दुर्गंधी फैलती नहीं। क्यों नहीं आते कि घास पर, अन्न पर, शाख पर जहरीली चूहा खेचते है, जे कीचड़ मर जाए। आपके दृष्टि कीटाणु तो रहती है पर वो जहर उस शाख में, अन्न में और घास में वे कीटाणु रहते हैं, जिससे मांस खराब हो गया, मांस गीत आते नहीं। लोग विचल करते गीत कहां से, गीत इतने थे कहां से, कहीं मोड़ी दृष्टि बड़ी तेज। गीता जी सीता जी के लिए संपाति ने कहा है, मेरे को दिखता है वो अशोक जी से बैठी सीता जी, 400 कोष गहरी दृष्टि होती है, ऐसी कान की दृष्टि होती है मोर की, नाक की दृष्टि होती है कीड़ी की, छोटी कीड़ी की, उसका नाक बड़ा तेज है, कहीं भी हो घी की चिड़ी रखी हुई हो कीड़े पहुंच जाएगी, नाक तेज है उसका, ऐसे आंख तेज है गिर की, कान तेज है मोर का, दूर दूर से सुन लेते हैं मोर में खड़ा हो गया, आफत हुई है, वर्षा होती है मोर बोलता पेहू। तो ये सबकी अलग अलग चीज है। और मनुष्य में क्या है, मनुष्य में स्वतः क्या जितना नहीं है, जितना पशुओं में है, कीड़ी में जितना ज्ञान है इतना ज्ञान नहीं है, मोर में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान नहीं है, गीत में जैसा ज्ञान है इतना ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान बढ़ाने की शक्ति मनुष्य में इतनी है जो अपना कल्याण कर लेता है, या दुनिया का कल्याण कर सकता है, सबका उद्धार कर सकता है, नहीं तो तैरना नहीं सीखने पर डूब जाएगा। ये नहीं डूबते पशु पक्षी, नहीं डूबते मनुष्य डूब जाएगा, जानता नहीं है, परंतु इसमें जानकारी इतनी अधिक आ जाती है, संसार समुद्र से उद्धार तर जाए सदा के लिए। ये शक्ति मनुष्य मात्र में है, जो भाई हो चाहे बहन, ये फर्ज नहीं है, भाई बहन का मूल ऊपर में ऊपर फर्क है, भीतर आत्मा सब परमात्मा का अंश है। ऐसा नहीं कि पुरुष परमात्मा का अंश है, स्त्री परमात्मा का अंश नहीं है, ये बात है। जैसे पुरुष है ऐसे ही पुरुष, स्त्री जैसे ही पुरुष है, भगवान के प्यारे सब परमात्मा, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब भगवान में पैदा हुए हुए, सब भगवान को प्यारे है, सब अच्छे हैं, सब के लिए ये बात साफ आई है। इस वास्ते सदाचार सदगुण धारण करो, दुर्गुणों का त्याग करो, ये सब वर्णों के लिए, सब आश्रमों के लिए, और सबके हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, जैन तो है ही, हिंदुओं से जैन अलग नहीं है, आजकल अलग मानने लगे, सरकार ने एक नीति के लिए अल्पसंख्यकों को अधिक रहना, उनको आदर ज्यादा करना, ये मुसलमानों का आदर ज्यादा किया है, इसका भयंकर परिणाम होगा, भयंकर। मैं नहीं कहता अल्पसंख्यकों का तिरस्कार करूं, ये नहीं कहता हूँ, अपमान करूं, परंतु मुसलमानों की मुख्यता हो जाएगी, अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो जाएगी, तब देखना तमाशा, बहुत तंग करेंगे, आपकी हस्तियों को ले जाएंगे, बैल बेटे को ले जाएंगे, आपके मंदिर तोड़ेंगे, आपका पुस्तक लगाएंगे, आपका धर्म भ्रष्ट करेंगे, ये करेंगे। ये जो कहते हैं अल्पसंख्यक कहते हैं, अल्पसंख्यक नहीं है, ये वोट का लोभ है, वोट का लोभ है, वर्षों वाला वोट मिल गया हमारे, बहुत खराब चीज है। जहां लोभ आया वह धर्म गया, काम क्रोध लो, ये नरकों का दरवाजा है। यानी कि वश में होते ही आदमी भ्रष्ट हो जाता है, निकृष्ट हो जाता है। इस वास्ते भाइयों बहनों, आप काम क्रोध लोग वशीभूत मत रहो, सावधान रहो, सत्संग करो, सावधान रहो, शुद्ध आहार करो, शुद्ध व्यवहार करो। आपके बारे में नहीं बढ़ती, कहते भी हम बढ़ते नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु अनिश्चय बचाओ, किसी का भी अनिश्चय नहीं जाना, सबका ईश्वर हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका अच्छा हो, अच्छी व्यवहार है, किसी का भी अनिश्चित। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि शुद्ध आचरण बचाओ, अंदर जाओ शुद्ध, अंदर शुद्ध जाओ, अंदर शुद्ध जाओ। मदिरा का बहुत प्रचार हुआ है, गांव में हो गया मदिरा की दुकान होगी, गांव में महापातक, महापातक चार बड़े भाई, महापाप चार है, चार मदिरा पान, गुणपति गमन और सोना की चोरी और रतन इनकी चोरी और मदिरा पान, गुणपति गमन, ब्रह्म हत्या और गुणपति गमन, ये चार महापात्र है। इनका संग करे तो 3 वर्षों के बाद में वो महापात्र मत करो, उसको विदंड वही होगा जो महापात्र होता है। ये महापात्र है, मदिरा की बड़ी शौक लगी है, पर श्री श्रीआनंद ने बंद किया, मंदिर बंद कर दिया अपने हरियाणा में। हरियाणा जिला में श्रीआनंद ने विरोध किया, मदिरा बंद कर दिया। अब खुल गया, सुना है ये माता वगैरह हो जाए, संधि सेठ जाए महाराज, सब लोग ठीक हो जाएगा। आप विचार कर लो कि हमारे को मारपीट करते हैं, मदिरा पीने वाले स्त्रियों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, इस वास्ते माता बहन सब इकट्ठी होकर के मदिरा नहीं पी है। गांव में जगह जगह हमारे जहां कहलाते हमारे दलती है, मैं इतना नहीं मानता हूं, पर लोग मानते हैं कि हमारे गांव के स्वामी जी उन गांव में ही मर जाऊंगी दुकान प्रार्थना करी, छोटी दूसरी दुकान 10 ओड़ी में खास राव मेरे आगे गए दुकान है, आज को सुनी है मैंने, पता रामदारे के पास दुकान है, मैं उठाई नहीं है, उठाई दोनों तरफ थी, अब नजीक ला रखा नहीं है, ऐसी बात सुनी है। कहां तक सच्ची है भगवान जाने। भेड़ू में गए हो, भेड़ू में सरपंच को कहा, बंधु पाक्षी नहीं है, गांव में छोटे छोटे गांव में महापातक की दुकान, महापातक मुसलमान की बात सुनी है कि मजा लग जाए तो सबड़ा उतार तो सबड़ा, इतना पात्र मुसलमान माना है ऐसा पात्र, परंतु हमारे हिंदू समाज है उसमें बड़ा शुद्ध, परंतु ये काम करते हैं। जैन संत भी वो ताड़ का और जो खिजूर का मद आता है वो भी एक दशा है, जैन पीते हैं, जैन साधु पीते हैं, तो वो नहीं पीना चाहिए, वो अच्छी चीज नहीं है, मदिरा है वो, ये हिंदू पीते हैं बहुत है, वो मदिरा है, नहीं पीना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, आप शुद्ध रहो, आप शुद्ध नहीं रहने वाले को शुद्ध बनाएगा कौन? जो साधु है ब्राह्मण है वे शुद्ध नहीं रहेगा तो शुद्ध कौन बनाएगा? ब्राह्मणों में ऐसी ऐसी बातें आ गई है, मदिरा, मांस, पुनर्विवाह, विधवा विवाह नहीं होता, विवाह संज्ञा तभी होती है जब कन्यादान होता है, कन्यादान को नहीं पिता रत्न का दान कर गया, पति का श्रमण बन गया। पति को दान करने का अधिकार नहीं है, पति अपनी पत्नी का दान करे ये अधिकार नहीं है, और पत्नी के संतान होने पर पिता का अधिकार हो जाता है। वह माँ बाप रह सकते हैं क्योंकि नाद साध होता है, नाद साध होता है वो दोहिता करता है, दोहिता तो दोहिता पैदा हो जाए उस स्थिति पर पिता का अधिकार हो जाता है, वो पुत्री पिता की हो जाती है। पर जब तक संतान नहीं हो उसे घर पानी भी न पिए, दान किया हुआ है पानी भी न पिए, और संतान होने पर भोजन भी कर दो, वह निर्वाह करो, दोष नहीं है। इस तरह से पवित्रता आप रखो तो कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। तो आप लोगों से प्रार्थना है अपना जीवन शुद्ध रखो, निर्मल जीवन रखो, नशीला जीवन मत बनाओ। भांग चरस आदि मामूली है, तंबाकू मामूली है, परंतु बिल्कुल नहीं, शुद्ध अंदर शुद्ध जान, इसमें निर्वाह हो जाएगा अच्छी तरह से, अब कोई खराबी नहीं होगी। तो जैन भाइयों से, सनातन भाइयों से सबसे कड़ा है मेरा कि ये शुद्ध रहो, निर्मल रखो, और अपने ईश्वर को मानो, अपना सिद्धांत है उनको मानो, उनका पालन करो, कल्याण होगा, सिद्धांत का पालन करेगा। पान पराग खराब चीज है, ये कभी खाई नहीं चाहिए। उसमें लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में हो अंग्रेजी में कि ये स्वास्थ्य के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इसका मैंने जोधपुर में निषेध किया तो कई भाइयों ने मेरा विरोध किया। मैंने कहा कि इसमें छिपकली है, इस अंश पड़ता है, तो कह नहीं पड़ता, छिपकली नहीं पड़ती होगी, पर स्वास्थ्य के लिए खराब है, खराब है, खराब है। पान पड़ा अच्छा नहीं है, यह नशीली चीजें नहीं है, सेवन करने वाला छोड़ सकता नहीं। जैसे तंबाकू है, अफीम है, इसका हो जाए व्यसन, ऐसे ही नशा होता है, तो पान पड़ा से धूम मचा दे, धूम मचा दे, ऐसा लिखा है, बहुत खराब चीज है। शुद्ध आदमी चला, जितना व्यसन है सब छोड़ो, ये पतन करने वाली चीज है, चाहे जैन हो चाहे स्नातन हो, सबके लिए कृपा करो। कृपानाथ मनुष्य जीवन मिला है ये कल्याण के लिए है, जैन मानते कभी कल्याण नहीं होता है, पर दोनों में विधान करें ज्यादा भी ध्यान दे रहे आप सुने, एक कहता है कल्याण नहीं होता, एक कहता है कल्याण होता है, दोनों में एक चीज सच्ची होगी एक चीज झूठी होगी, तो अब क्या माने। एक शब्द कल्याण होता है तो कल्याण नहीं होता ये झूठी हो जाएगी, अरे कल्याण नहीं होता है तो कल्याण होता है ये झूठी हो जाएगी। विरोधी दो दो चीजें पैदा नहीं होती, दो दो पैदा नहीं होती, एक बात रहती है। तो मैं कहता हूँ कल्याण न होता हो तो भी कल्याण होता है ये मानने से फायदा ही फायदा है, कल्याण होता है तो जीवन संयम होगा, संयत जीवन होगा, तपस्यामय जीवन होगा, त्यागमय जीवन होगा, दूसरों के हितकारी जीवन होगा, उपकार करना जीवन होगा, तो उसका जीवन शुद्ध होगा। कल्याण नहीं होता है, जब होगा तब पूरा कल्याण होगा उसका, इस वास्ते से कल्याण होता है यही बात मान्य है। तर्क से दोनों तर्क दी जाए, तर्क की दृष्टि से भी कल्याण होना मानना बढ़िया है, चाहे न होता हो पर होता हो ये सही है, और कल्याण होता है। प्रत्यक्ष आप देख लो, आपका खुद जीवन निर्मल हो जाएगा और आपके खुद के परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाएगा, तब तो में प्रेम हो जाएगा, जीते जी इसी शरीर में, अब उसको बात कैसे माने, पुस्तकों की बात कैसे माने, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। आपका हमारा जीवन महान पवित्र हो सकता है, ये बिल्कुल बात सच्ची है कि अभी कल्याण नहीं होगा, अभी शांतु बाजी फर्सा देगी, आगे फर्सा अब फर्सा दे दिया, अब कल्याण नहीं होता। हमने देखा है, अनुभव किया, महात्मा ने अनुभव करके देखा है, कल्याण होगा ऐसी बात नहीं है। अभी जीवित अवस्था में हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, भगवान के प्रेमी हो जाते हैं, जीवन मुक्त जो कहते हैं हमारे प्रति संदेह हो सकते, संशय नहीं है, सत्य बात का कृष्ण तब संदेह नहीं है, ऐसी पक्की बात है, पक्की। आप अनुभव करके देखो, अनुभव करके देखो, आप इस वास्ते कल्याण नहीं होना ये बातें मान में माने तोड़ की पड़ती है, क्या करती है, छोटी भी नहीं तब क्या करे, धोती भी नहीं करी क्या करे, ऐसे कल्याण नहीं होता मान ले हम क्या करें। परंतु कल्याण होता है, होता है, होता है, जीवन निर्मल शुद्ध आपका हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, संशय नहीं है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है, कल्याण होता है, जीवन मुक्ति होती है, जीवन मुक्त होता है आदमी, ये एकदम सच्ची बात है। आप माने चाहे ना माने, पर मेरी प्रार्थना है कि मुक्ति होते ये मानवा, हमारा अनुभव नहीं हुआ पर बात सच्ची है, एक बार सच्ची आपको सबको ऐसे बात चाहिए, हमारे अनुभव नहीं हुआ परंतु बात है मुक्ति होती है, क्योंकि अनुभव पुरुष हमें मिले हैं, मेरे को मिले हैं, महात्मा मिले हैं, अनुभव पुरुष मिले हैं, इस बात से कैसे माने। उन्होंने जोर से बात कही है कि डॉक्टर बिलाल पड़ गया है, बहुत बड़ी मर गई है, वो कहता है किसी रोग है, वो कहता है मेरे को भूख लगती है, मेरे ठीक है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ठीक है, वो कैसे बीमार मानेगा अपने को। ऐसे जिसको अनुभव किया है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई है, वो कैसे बात सकता है कि नहीं होती। बड़ी जोर से मैंने सुना, अपने कानों से सुना है, जिसको अनुभव है। एक आदमी से कहा कि रोटी खानी, मैंने कहा रोटी ठीक है, एक कहावत है, एक कहावत कि भोजन करो, भोजन क्या है कि चावल, चावल से तू रहता चावल, चावल खाओ कि चावल आप भात, भात खाने से भूख मिटती है, मिर्च मिटती है, कितने खा लो दूर थोड़ा दूर है, इस थोड़ा दूर में भूख मिटाए, भूख नहीं मिटती। तो तुम्हारे जाडी पतली कर जाडी कि बैंती वो भी बैंती आडी पहले पतली कर पहली जाडी समझी, बैंती तो भी बैंती वो भी बैंती आडी, इतनी सही है एक टाइम भी रोटी चाहिए, बैठी वो भी बैठी आडी भले पतली कर भले जाडी, इतनी खुरा सही है। अब वो कैसे माने, अब कोई चावल से भूख मिटती है, अरे ये गेहूं है सीढ़ा है, ये सीढ़ा में भूख मिटती है, बाजी की रोटी जो भूख मिटे, एक रीति चाहिए कि पतली कर लो जाडी, कि पतली करो जाडी, बैठी वो भी बैठी आडी। अब वो कैसे माने दूसरी बात, ऐसे अनुभवी पुरुष मिले हैं और कही है, कोई कितना ही कह दे, डॉक्टर कहते हैं नहीं रोग है तुम्हारे है, हमारे है नहीं कैसे मानेंगे, रोग वैर कह देंगे नहीं है, नहीं है, तुम कितना ही कह दो हम कैसे मानेंगे। इस तरह से मुक्ति होती है, होती है, होती है, पक्की बात है, पक्की। ऐसे पुरुष मिले हमारे सब संग हुआ है, ऐसे पुरुष मिले हैं, इस वास्ते हमारे इसमें संदेह नहीं है किंचित भी। सबकी मुक्ति हो सकती है, बहनों की हो सकती है, भाइयों की हो सकती है, आप मुफ्त में ही निराश हो रहे। संसार के भोगों से संग्रह से, संसार के भोग और संग्रह इससे निराश होना ही चाहिए, आशा कभी पूरी नहीं होती, पर परमात्मा की प्राप्ति जरूरी होती है, जरूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इनमें कोई संदेह न करो, होती जरूर होती है, सगुणी प्राप्ति होती है, त्रिगुणी प्राप्ति होती है, कल्याण होता है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते इस विषय में हमारे संदेह नहीं है, कल्याण जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं है, बहनों का, माताओं का, भाइयों का, सब इस वास्ते कभी ये मत मानो कल्याण नहीं होता होता। दोनों में अपने लाभ की बात कौन सी है, होता यही बात हमारे लाभ की है, नहीं होता लाभ क्या हुआ, ऐसा मत माने लाभ क्या हुआ, नहीं होता और होता मान ले तो हानि नहीं है, परंतु ये बात सच्ची है, मनुष्य जीवन में परिवर्तन होता है एकदम, और सत्संग करने से आपका परिवर्तन होता है, ये एक सिद्धांत है। जो चीज घटने वाली होती है वो मिटने वाली होती है, सत्संग करने से अज्ञान मिटता है, रतर मिटते हैं, मनो शुद्ध बनता है, तो परम शुद्ध बढ़ता है जरूर, क्यों कि थोड़ा ही फर्क क्यों पड़ा, थोड़ा फर्क पड़ता तो पूरा फर्क पड़ेगा, इसे संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। इस वास्ते कभी भी निराश नहीं होना, मुक्ति से निराश कभी नहीं होना, भगवान के प्रेम से निराश कभी नहीं होना, भगवान के प्रेमी आदमी हमारे को मिले, हमने दर्शन किए हैं, हमें पता पता है, इस वास्ते आप कभी निराश न हो, इससे कल्याण होता है, उद्धार होता है, ये बात मैं तो मानता हूं, वो सच्ची बात है एकदम सिद्धांत की, और जोर से कह लगता हूं आप करके देखो, आप करके देखो, और फर्क पड़ता है, ये बात मैंने देखी है, मेरे को संत मिले हैं, माताएं पुरुष, मैंने कहा कोई कहते श्रवता ठीक नहीं हुआ, मैंने कहा आपने सत्संग किया है, सत्संग किया है, फर्क पड़ा, फर्क तो बहुत पड़ा है, कई आदमी ने कह उनका है फर्क पड़ा, फर्क तो बहुत पड़ा है, पर श्रवता नहीं मिटा है, श्रवता नहीं मिटा, फर्क तो बहुत पड़ा है, ऐसा कई आदमी ने कहा, क्यों ने कहा है, या जो चीज घटने वाली होती है वो मिटने वाली होती है, सिद्धांत है, जो घटने वाली नहीं होती वो कभी कभी होगी नहीं, अपना स्वरूप कभी मिटने वाला नहीं है तो कभी घटने वाला नहीं है, जैन जम शब्द होते, आत्मा नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, कभी कभी होगी नहीं, कैसी पापी हो जाए, विद्वाचारी हो जाए, आत्मा अविनाशी रहेगा, नित्य रहेगा, सब माने सनातनी मानते हैं, जैन भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, सब मानते हैं, कई ऐसे भी जो नहीं मानते, पर न मानने पर भी आत्मा जन्म देता है, और दूर दूर मिटते हैं, शुद्ध होता है, तो परम शुद्ध महान शुद्ध हो सकता है इस जीवन में, ये एकदम सच्ची बात है, एकदम श्री सिद्धांत की बात है। इस वास्ते कभी भी मुक्ति से निराश मत हो, कोई भाई कोई बहन निराश न हो कभी। कई मनुष्य मानते हैं पुरुषों में जीव होता है, स्त्री में जीव होता ही नहीं, अगर सरकार ने मान लिया गर्भ में जीव होता ही नहीं तो गर्भ बढ़ता कैसे, जीव अगर नहीं हो तो गर्भ कहता है कैसे, बढ़ता कैसे, बढ़ता है उसमें जीव होता है, और डॉक्टर ने निर्णय किया है एक बार में लाखों करोड़ों जीव होते छोटे छोटे परमाणु, और दूर भी से देखा है तो वो कैसे कहते जीव नहीं होता, मनुष्य के वीर्य में अंत जीव होते हैं, जिन दूर भी से देखा है साफ ही, शर्मा ने शुरू किया नहीं, गर्भ में भी जीत रही 5-6 महीना तो मेरे पाप होता ही नहीं। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात, बिल्कुल झूठी बात। वे भी डॉक्टरों को पूछा, डॉक्टर करेंगे अमेरिका में लोग मानते हैं जी होता ही गर्भ में। मैंने बड़ा भारी आस लगाया, लाखों करोड़ों आदमी वे देश के आदमी कहते हैं गर्भ में जीव नहीं होता। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल झूठी, बिल्कुल झूठी। गर्भ में कैसे बढ़ता, कैसे छोटा पौधा बढ़ता है तो जीव है, वृक्ष है वृक्ष, छोटा उगता है 2-15 होता है फिर यही हो जाता है, फिर यही हो जाता है। तो उसमें जीव है, जीव अगर नहीं तो बढ़ता कैसे, पानी नहीं मिलने से बढ़ता नहीं, उनको ठीक हवा नहीं मिलती, जल हवा ताप ये मिलते हैं तो बढ़ता है। आकाश जल पृथ्वी पशु क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचम शरीर पांचों सत्य सबका कल्याण हो सकता है। एकदम निश्चित पक्की सिद्धांत की सच्ची ठोस बात है एकदम। जैन भाई माने तो मानना नहीं माने तो आपकी मर्जी है, मेरा कोई आग्रह नहीं, परंतु मुक्ति जरूर होती है, स्त्रियों की मुक्ति जरूर होती है, पुरुषों की मुक्ति जरूर होती है, इनमें कोई संदेह नहीं है। सत्संग करने से क्या स्त्रियों में फर्क नहीं पड़ता, कैसा स्त्रियों का पैदा स्वभाव था, रपा स्वभाव कैसा हुआ है, ये हरेक आदमी अपने आप स्वभाव फर्क पड़ रहा। मैंने पूछा है कि हुआ जो होता नहीं हमारे पूरा हुआ नहीं कि फर्क, फर्क तो बहुत पड़ा, यही बात कहती बहुत आदमी पूछा, फर्क तो बहुत पड़ा है, फर्क तो सर्वता नहीं बेटा, सर्वता नहीं बैठता है तो बहुत फर्क पड़ा है तो सच्ची बात है ना। अरे घटने मिटने वाली चीज में ही फर्क पड़ता है, जो नित्य चीज है उसमें फर्क नहीं पड़ता। स्वर्गे बिनो बजायते प्रलय न व्यथन दिशे, वो सदा ही रहेगा। इस वास्ते भाई मुक्ति से निराश न हो, मेरी प्रार्थना है आप माने न माने स्वतंत्र है, मर्जी आपकी है। अब जैनी हो चाहे सनातनी हो चाहे कोई हो, यहूदी हो पारसी हो कोई हो, मनुष्य मात्र का कल्याण होता है, उद्धार होता है, परमात्मा का प्रेम होता है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, ये सच्ची बात है, हमारे से संदेह नहीं। मेरे वैसे संत मिले हैं, ऐसा संग किया है, हमने देखा है, सच्ची बात है। इस वास्ते ये कभी मत मानो स्त्रियों का कल्याण नहीं होता, पुरुषों का कल्याण होता है, पुरुषों का होता है, स्त्रियों का होता है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, मनुष्य मात्र का। इस बार जैन भाई से कहना है आप ये बात मत मानो, कल्याण नहीं होता, कल्याण नहीं होता ऐसा आता है कि जैन शास्त्र में कल्याण नहीं होता ऐसा आता है। हाँ ऐसे कहते स्त्रियों में नहीं होता और पुरुषों को भी आजकल नहीं होता, वो अरा है अरा पूरा, अभी इस अरे में मुक्ति नहीं होती। हम कहते हैं इस अरे में मुक्ति होती है, और 5वां अरा है, हमारा 4th चुग है, हमारे 4th चुग है जैन समाज में, 5वां अरा है अभी, इस 5वां अरे में मुक्ति नहीं होती। हम कहे औरों की अपेक्षा जल्दी होती है, वह मतभेद है और मतभेद है। स्त्रियों की मुक्ति जरूर होती है, होती है स्त्रियों के लिखे हुए ग्रंथ बनते हैं, स्त्रियों का लिखा हुआ आजकल जीवित अवस्था है, जीवित एक माई है आबू में रहती है, उसकी ग्रंथ बन देखे और अच्छे पुरुषों के ग्रंथ देखे हमने, बहुत सच्ची है एकदम मुक्ति होती है, कठिन और सुगमवाती की बात है। और मेरा उद्योग रहा है पहले से और अब भी है, अभी मैं इसी उद्योग में हूं कि जीव का सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए, ऐसी करके बताऊं बात, जल्दी हो जाए और सुगमता से हो जाए, सब स्त्रियों पुरुष कोई हो, और उसे परिवर्तन होता है होता है होता है, ये सब मानता हूं, ठोस बात है, पक्की बात है। शुभ का ग्रह होता है। इस वास्ते आप सज्जनों से कह रहे हैं इसमें आप निराश होंगे। अरे नहीं कल्याण होगा तो भी सेठ तो बनोगे ही, जैनी 20-25-25-30 दिन रहोगे तपस्या करते भोजन नहीं करते, अन्न में केवल जात जन देंगे 20-25-30 दिन कितनी चार है। जब बीमार हो जाते हैं तब संतारा पचक देते हैं, संतारा पचक दिया अब भोजन नहीं करेंगे, तो वो उपवास करो तपस्या है अच्छी है, पर जबरदस्ती मत करो, प्रसन्नता से करो, प्रसन्नता से नहीं तो हटोगा हट ठीक है। और सबका कल्याण होता है, जैनों का कल्याण होता है पक्की बात है, मुसलमान नहीं मानते कल्याण नहीं होता। अभी पुस्तक मैंने पढ़ी है पुस्तक, एक एक मुसलमान ने बीमार हो गई और बीमारी होने के लिए मेरे वो काटे पिछले काटे मेरे को तो उठा कर देखा हड्डी के पास में घाव हो गए उसके, मेरे जंतु काटते मेरे को, मैंने जिनको चूंटिया भेजा चूंटिया वो मेरे चीज पीड़ा हो रही है, अरे पीड़ा हो रही है पीड़ा हो रही है, उठ देगा तो चमड़ी लाल हो गई, कुछ नहीं है जैसी जैसी पर घाव हो गया, पीछे पीठ में घाव हो गया, ऐसी बातें बीती है। तो इसे वो दुख सुख अपना कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है, वे समय बहुत कृतज्ञ कर्म सुभाष ना भुगते कर्म कल्प सते रहते, अपना किया हुआ कर्म भोगना पड़ता है सबको, चाहे जैन हो चाहे सनातनी हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, सबको भोगना पड़ता है। और कल्याण मनुष्य मात्र का होता है, इसमें संदेह नहीं है किसी वर्ग का विश्वास का हो, शुद्धि होती है ये मानते हैं आप, शुद्धि अधवारी क्यों माना, शुद्धि सर्वथा शुद्धि हो सकती है, सर्वथा शुद्धि हो सकती है ऐसी बात है, शास्त्र आती है हमारे पढ़ी हुई है हमने पुस्तक देखी है, जीवन मुक्त हो जाए परमात्मा का प्रेमी हो जाए ऐसा हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। आप माने न माने मैं कोई आग्रह नहीं, परंतु मेरी प्रार्थना ये है आप शुद्ध हो जाओगे, बड़े पवित्र हो जाओगे, सत्संग करने से आप में फर्क पड़ता है तो आपका उद्धार हो जाएगा, फर्क पड़ता है तो उद्धार जरूर होगा, नहीं होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मा में फर्क नहीं पड़ता, आत्मा वही रहती है, उद्धार सनातन हो गए ना ये ईसाई हो गए जैन हो गए किसी भी, आत्मा नित्य है। इस वास्ते लोग कहते हैं जैन नास्तिक है, नास्तिक नहीं है, आत्मा है ये बुद्ध अस्थि ये अस्तित्व मानते हैं, ये नास्तित्व नहीं है, नास्तित्व उसको नहीं मानते, चार्वाक मत है चार्वाक मत वो नास्तिक होता है, वो कहते हैं कि फल कठम भेदवा फल सिद्धवा कितना रोह ये न कह रहा प्रकार है पुरुष पत्र लोगों को प्रसिद्ध रहना चाहिए, मुक्ति नहीं होती परंतु हमारे साथ में मुक्ति होती है, अनुभव करके देखा अनुभव करके संतोष देखा है इसमें मुक्ति होती है। जैन भाई भी नहीं माने तो मर्जी है, माने तो अभ्यास करके देखो आप खुद के फर्क पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा जरूर, इसमें फर्क नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस बात कल्याण सबका होता है इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से बड़ा उत्साह रखो, बड़े उत्साह उत्साही आदमी के लिए कठिन काम सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है, याद रखो उत्साह रखने से कष्ट काम सुगम हो जाता है, अरे हिम्मत आगे से सुगम काम कष्ट हो जाता है, इस वजह से उत्साह अरे भाई सभी किसी मुक्ति नहीं हो तो भी उत्साह से काम करेंगे, निर्माता जरूर आवेगी। सिद्धांत कैसे नहीं आएगी? और अभी जो जीवों को मार रहे हैं इसका परिणाम बहुत खराब होगा। विज्ञान भी कहता है, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि ये बड़ी खराब चीज है। ये जो जानवर मारे जाते हैं उनकी जो आह होती है, तुलसी हाय गरीब की कभी निष्फल जाए, मुंह पकड़ की खाल से मुंह बकरी खाल से फूफा देता हूं। इस तरह से जरूर कल्याण होता है, जरूर होता है। करके देखा है, ये केवल सुनी हुई की बात नहीं है, केवल पुस्तक की बात नहीं है, पक्की बात है। इस वास्ते आप लोगों से कह रहा है, आप निराश न हो, निराश न हो, भजन स्मरण करो, निराश नहीं हो, अगाड़ी बढ़ोगे ही। समय हो गया, अभी महाराज गरीबी बात है, मैंने देव गरीब तो अब समय हो गया है। शंका हो गई तो पूछो, अब इस विषय में शंका हो तो पूछो।